ли, дай ми джина, дай ми джойнта, дай ми хала, дай ми линия, брато, да ти направя магистрала. Знаеш за какво стана въпрос? Директно от аптеката. Де беше? От лево или май беше от десно? Бейби, дай ми чина, дай ми джойнта, дай ми хала, дай ми линия, брато, да ти направя магистрала. Нередовното хранене води до заболявания, а редовното пиене до забременяване. Къде са уния пълни апартаменти, с уния маски, как си, почерпи се с водорасли, чук за някакви мастики и менти. Тея мисове са много опасни, докато некои си пият коктейли, други варят паежини от парфейли. От 6 месеца си мисля само за вълните и за водещата батка в новините. Дай ми пари или дай едно въже, няма грозни жени, има трезвени мъже. Аз съм от фен клуба на руската банда, можеш ли изпи 4 джина с една фанта. Сутрин ставам и се движа като вятъра, все едно съм била в събота по театъра. Тя идва и ми се прави на маска убийца, по-скоро бих упълна баба и лица. Бейби, дай ми джина, дай ми джойнта, дай ми хала, дай ми линия, брато, да ти направя магистрала. Нередовното хранене води до заболявания, а редовното пиене до забременявания. Бейби, дай ми джина, дай ми джойнта, дай ми хала, дай ми линия, брато, да ти направя магистрала. Нередовното хранене води до заболявания, а редовното пиене до забременявания. Твоите прашки са моя стимул, отправям ти предложение с гумен артикул. Много в Лешазовец, ще си видим в Лясковец, ще си направя 17-та бална в Боровец. Обаче после не ми се ходи по адвокати, заструшени имоти и огради. Некои студенти ги крепи само водката, единствения лош момент е сметката и походката. Две думи за финансовият баланс, продавах бира и семки на Тюрчо Франс. А ти говори за човешки отношения, в момента съм трезвен и това е постижение. Ще си видиме с тебе на постата, заедно с шампиона Ваня Костова. Бейби, дай ми чина, дай ми джойнта, дай ми хала, дай ми линия, брато, да ти направя магистрала. Нередовното хранене води до заболявания, а редовното пиене до забременявания. Бейби, дай ми чина, дай ми джойнта, дай ми хала, дай ми линия, брато, да ти направя магистрала. Нередовното хранене води до заболявания, а редовното пиене до забременявания. Бейби, дай ми чина, дай ми джойнта, дай ми хала, дай ми линия, брато, да ти направя магистрала. Нередовното хранене води до заболявания, а редовното пиене до забременявания. Нередовното хранене води до заболявания, а редовното пиене до забременявания. Знаеш за какво стана въпрос? Директно от аптеката. От де беше? От лево или май беше от десно?